samo, gdy wyglądam za okno. Wiem, że moje słowa do ciebie dotrą. Bywało źle, gdy spoglądam w czasy dawne. Daję ci prawdę i złudzenia kradnę. Życie, koleżko, to bolesna powieść. Na wiele pytań chcę znaleźć odpowiedź. Twoich problemów nie rozwiąże spowiedź. Niektórzy żyją, inni klepią biedę. A w moich myślach na zawsze proceder. Idę przed ciebie przez kolejny rok. Musisz uważać na następny krok. Daję ci dłoń i mocno ją trzymam. To, o czym mówiłeś, ja nie zapominam. Wstęgę miłości nienawiść przecina. Jedna rodzina, wspólny kryminał. Tu twoja droga kończy się i zaczyna. Tu czyste dłonie, nieuczciwość brudzi. Ciekawe, czy twój syn wyjdzie na ludzi. To słowo budzi i marzenia grzebie. Ja idę przed siebie. Ktoś wierzy w Boga, ktoś wierzy w diabła. Pamiętaj, nasze słowo to prawda. Podnoszę się, choć czasami upadam. Łatwiej jest żyć, gdy przyjaciel pomaga. Teraz dla ciebie Bejcha i Hada. Pod pedalskie melodyjki. Chcesz to, to bierz to, dzieciaku, i żyj tym. Jeżeli kłamie, niech zamilknę jak kamień. Historią prawdziwą z osiedla ciebie karmię. Przynajmniej raz w życiu los pokaże ci dno. Nie zawsze będziesz mógł wybrać mniejsze zło. Sytuacje, jak nie wykorzystasz się mszczą. Wiesz, o czym mówię, nie ma miejsca jak dom. Patenty na zarobek, jak mgła się snują. Myśli się gubią, umysły rujują. Koleje życia, jak karty tasują. Pytanie bez odpowiedzi, czy ufać ludziom. Życie nie historia, się nie powtarza. Nie daje drugiej gry w barażach, słabość obnaża. Życie się toczy, człowiek się stacza. Mosty, niektórych lepiej nie przekraczać. Masz gest, chcesz oddać cześć człowieczeństwu. Do czasu, tu szczęście buduje się na nieszczęściu. Ulegasz szaleństwu, to jest cała prawda. Wierzyłeś w Boga, teraz wracasz się do diabła. Ktoś wierzy w Boga, ktoś wierzy w diabła. Pamiętaj, nasze słowo to prawda. Podnoszę się, choć czasami upadam. Łatwiej jest żyć, gdy przyjaciel pomaga. Teraz dla ciebie Bejcha i Hada. Wiesz, kim jestem? Jestem świadkiem patologów. Jest przed piekle, każdy dzień dniem sądu. Dzieciaku, nie schodzimy z linii frontu. Brak w tym rozsądku, ginie kolejna dusza. Myślimy o skrótach, które kuszą nas jak Chrystusa. Proste fakty, nic do ukrycia. Diabeł kieruje kolejami tego życia. Zbija cię z tropu, wywozi w pole. Chcesz trafić na problem, nie pytasz o drogę. To nasze słowo po prostu z życia wzięte. Czemu dzieciaku wiąże sobie pętle? Życie przeklęte znowu tu się budzi. Warszawski rap to dla moich ludzi. Gdy tego słuchasz, wiem, co masz na myśli. Najgorszy sen znowu ci się przyśnił. Wciąż zaplątani w sieciach nienawiści. Z tego nie zlepczesz. To racja Bejcha. To jest nasze życie, które ciągle trwa. To jest gra, której nikt nie zatrzyma. Moi przyjaciele wierni jak rodzina. Jedna maksyma, zawsze podaj dłoń. Sięgaj po broń i swoich ludzi chroń.